Arcan Juaz? Mani Lobo? Dance Hall Internacional? Brasil Polônia? Lubię jak się ruszasz, mam. Ruszasz, mam. Rób to ze mną, a nie sam. To, co dziś dla ciebie mam. Czysty dance hall sam na sam. Weź sprawy w swoje ręce, nie trzeba mi nic więcej. Dotknij tam, gdzie mam serce. I tak zakołysz mną, zakręci świat. Spojrzeniem dajesz mi znać, co jesteś w stanie mi dać. W tę grę chcę z tobą dziś grać. To tylko taniec, kochanie, nie ma czego się bać. Się bujam, bujam, bo pakietu przestrzeni. Ja do tego mam teki, tego nic już nie zmieni. Tego chcę, czy nie chcę, niech mi nie dają wyboru. Ja tak mam, bez uznań, potrzebuję hardcore'u. Lubię jak się ruszasz, mam. Rób to ze mną, a nie sam. I znowu raz i dwa, i na parkiet wchodzę. Ja zwykle bywam tu sama. Mówią mi dance hall, mama, rewind dwa i raz. Daj mi beat, daj mi bas. Przy basowym głośniku czuję szczęście. Bez daj go wyciu, daj mi dwa. Zagraj bum, szakalaka. Jeśli jesteś już bojem, poczuj dziś tempo. Moja tu mi depcze po stopach jakiś kurwa idiota. Więc mu raz i dwa, i już nie ma typa. Lubię jak się ruszasz, jak się ruszasz. A nie sam. I znowu bum, bum. Poznaję wiatr z głośnika, ten się giba na dwa. I z tego nic nie wynika. Lepiej niech mi chce nam da idzie. Popatrzę sobie z boku, lepiej rady. Nie da dzisiaj dotrzymać nam kroku. Oto gruby bale, gruby dans. Czas na hardcore, nie romans. Dans, bali, jednostka, trans. Jebać house i jebać bounce. Police animal, começa a dançar. Sozinho ou com pau, tudo vai mudar. Toca body wall, vamos celebrar. Pode vir com tudo, eu desci, rola, abraço e já. Police animal, começa a dançar. Sozinho ou com pau, tudo vai mudar. Toca body wall, vamos celebrar. Pode vir com tudo, eu desci, rola, abraço e já. É o desci, rola, style pra conectar. Mundialmente está em alto patamar. O rei, a rainha, vou te apresentar. A vida é nacional como o Nilo, perca o Juaz. É o desse rol style pra conectar. Mundialmente está em alto patamar. O rei, a rainha, vou te apresentar. A vida é nacional como o Nilo, perca o Juaz. Lubię jak się ruszasz, mas się ruszasz. Spojrzeniem